राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 31 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। कहते मोह ममता और प्रेम में क्या अंतर है, प्रकृति और संसार में क्या अंतर है। मोह ममता जड़ में होती है, प्रेम चेतन में होता है। मोह ममता का पूर्व है अनित्य है, विषय है परमात्मा है, चेतन है नित्य है, निर्विकार है, सम है, शांत है, आनंद घन है, उसमें होता है वो प्रेम होता है। और नाशवा में जो खिसाव होता है वो मोह होता है। प्रकृति और संसार में क्या अंतर है, प्रकृति कारण है और संसार कार्य है। जैसे रूई होता है वो कारण है, कपड़ा उसका कार्य है, ऐसे प्रकृति कारण है और संसार के कार्य है। जैसे मिट्टी कारण होती है, बड़ा कार्य होता है उसका, इसी तरह से प्रकृति का संसार कार्य है। सब कुछ भगवान का है और सब भगवान के है, इसमें क्या अंतर है। भगवान है वह एक है, और भगवान के है या दो है, एक भगवान के है एक भगवान के है एक भगवान है। और सभी भगवान है तो भगवान का क्या होगा, वो एक ही है। इन दोनों का फल एक होगा। भगवान की मान करके सेवा करोगे और भगवान मानकर नमस्कार करोगे, दोनों का फल एक होगा, भगवत प्राप्ति होगा। क्यों भगवान के है वो भगवान रूप ही है, क्यों भगवान के है और किसी के नहीं है, तो उसका संबंध भी भगवान के साथ ही जुड़ेगा। और भगवान साक्षात है तो भगवान साथ संबंध जुड़ता ही है। इस वास्ते ये बात कहते ममता से वस्तु महान अशुद्ध हो जाती है। ममता और यह कर सकते हैं। हमारे पास जो वस्तुएं हैं उसमें घर वालों की ममता होती जाती है, तो वस्तु हम काम में न रहे। देखो घर वालों की ममता होती है वो घर वालों के काम की होती है, दूसरों के लिए काम की नहीं होती। घर वाले तो अपने हैं ना, तो हमारी ममता हो चाहे हमारी माँ की ममता हो चाहे भाई की ममता हो, तो वो ममता हमारी है, तो वो वर्ण काम लेने में दोष नहीं है। उसमें जो अपनी व्यक्तिगत वस्तु होती है उसमें काम लेने में अधिकार नहीं है। स्त्री के गहना है और स्त्री आपकी है, तो आपकी है तो स्त्री होने से स्त्री गहना भी आपका हुआ, परंतु स्त्री के गहनों पर आपका अधिकार नहीं है, वे अपनी व्यक्तिगत चीज है। स्त्री के जो गहना डालने की बात होती है, पीहर वाले ससुराल वालों कहते हैं गहना कितने डालोगे, हमारी बेटी को गहना कितने दोगे, तो गहना इतना था देंगे, तो वह ससुर का दिया हुआ हो चाहे पिता का दिया हुआ हो, गहना चीज है वो स्त्री धन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, केवल स्त्री का ही अधिकार है। अनादिकाल से ये रीत रही कि स्त्री के पास वो कुछ धन रहना चाहिए, तो स्त्री के धन कैसे रखे, तो स्त्री का गहना करा दिया, वो गहना स्त्री का है, वो दे सकती है, पति को दे सकती है, ससुर को दे सकती है, पीहर वाला लेने का अधिकार नहीं है। पीहर ने कन्या दान कर दिया तो दान कर देने पर लेने का अधिकार नहीं होता, और जिस कुटुंब को दान किया उस कुटुंब के दान वाले लेने वाले वे अगर स्त्री दे दे तो ले सकते हैं, लेकिन स्त्री के दिए बिना अधिकार नहीं है, स्त्री के धन पर अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्तिगत अपनी अपनी चीज होती है, उस पर दूसरे घर वालों को अधिकार नहीं होता, पर घर वालों की समष्टि चीज है, जैसे गेहूं है, धान है, जो चीज पड़ी है, घर पर अधिकार है, तो उसमें सबका अधिकार है, वो खराब नहीं है। दूसरा आदमी लेते तो उनका वो खराब चीज है, वो लड़ी नहीं, वो चोरी हो जाएगी, पराया धन हो जाएगा, और घर वालों का समष्टि का है। दो बात हुई, ख्याल किया ना, घर वालों समष्टि की चीज अलग होती है और व्यक्तिगत अपनी अपनी चीज अलग होती है। व्यक्तिगत दूसरों का हक नहीं होता। माँ भारती कथा आती है, जब धृतराष्ट्र रहते थे, गांधारी रहती थी, तो युधिष्ठिर रोजाना जा करके नमस्कार करता धृतराष्ट्र और गांधारी को, ये बड़े मान बड़ा बाप है ये, क्यों पंडू से बड़े थे धृतराष्ट्र, इस वजह से बड़ी माँ कहते और बड़ा बाप भी कहते हैं, जो ताई और ताऊ कहते हैं भाषा में, उनको भी बड़ा बाप और बड़ी माँ कहते हैं। राजस्थान के गांव में उसको मीठी माँ कहते हैं, उसको बीकानेर में बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी, मीठी माँ को हो, बड़ी माँ को हो, बढ़िया जी को हो, ये बड़ी होती है, अपनी माँ से भी ज्यादा पूजनीय होती, अधिक आदरणीय होती है, तो बड़ी माँ है वो, अपनी माँ छोटी माँ होती है, ऐसे चाची काकी है वो भी छोटी माँ ही है, सबका आदर करे, बड़ी माँ का ज्यादा आदर होता है। तो धृतराष्ट्र जब महाराज युधिष्ठिर के रहते थे, तो युधिष्ठिर रोजाना नमस्कार करता और भोजन की, रहने सहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, वो सब बढ़िया बढ़िया भोजन भेजते, धृतराष्ट्र और गांधारी बढ़िया भोजन नहीं करते, वो साधारण अपना निवाह करते और दास दासियों को वो भोजन वितरण कर देते। ऐसे रहे तो उनके विदुर जी ने उनको आकर कहा कई वर्षों के बाद कि जिस भीमसेन ने आपके 100 बेटों को मार दिया और उसी के ही अन्न तुम खाते हो, शर्म नहीं आती? विदुर जी महाराज का तात्पर्य कि भजन में लग जाए, तपस्या में लग जाए, यहाँ फंसे हुए हैं, पहले तो बेटों के मुंह में थे, ये अब ये छोटे भाई के बेटा है, ये भी बेटा हुए तो बेटा भाव रखते हैं, पर धृतराष्ट्र ने पुत्र भाव नहीं रखा पांडवों के साथ में, पांडु तो अपने पिता से भी अधिक आदर करते थे धृतराष्ट्र गांधारी का, पर धृतराष्ट्र तो आदर नहीं करते थे, अब तुम उनका अन्न खाते हो लज्जा नहीं आती है, ऐसी ये बातें कहो तो भाई क्या करेगा, चलो जंगल में भजन करो, करें क्या करें, क्षत्रिय लोग वृद्धावस्था में जंगल में जाकर भजन किया करते थे, घर में नहीं मरते थे वो, तो उन्होंने विचार किया ठीक है, तो फिर विदुर जी के साथ में कहलाया कि तुम युधिष्ठिर को कह दो कि हम जंगल में जाएंगे भजन करेंगे, परंतु हमारे मन में ऐसी बात है कि हम जो मर गए हैं, हमारे बड़े बूढ़े भीष्म जी आदि चले गए, हमारे बेटा चले गए, भाई बंधु चले गए, मर गए, उनका सबका हम श्राद्ध तर्पण दान पुण्य करना चाहते हैं। तो भी जाकर विदुर जी ने कहा, तो कहा तो भाई धन करो, तो युधिष्ठिर ने बोले, भीमसेन बोल बैठा कि तेरे बाप का राज, तेरे बेटा का राज नहीं है जो सब करे, कितना करोगे, ये सीमित बताओ सीमा, तो धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर का चुप रहे, अल्लाह मत कर, वो हमारे पिता है, इस बार कह दिया महाराज पूरा राज्य आपका है, आप चाहो जिसको ये दे सकते हो, राज्य की संपत्ति है वो आप दे सकते हो, आप चाहे जितना दान पुण्य खर्च करते हो खर्च कर सकते हो, मेरा व्यक्तिगत भी मेरी महल में मेरी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी आपको अधिकार है दे दो। अर्जुन नकुल सहदेव इनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी पूरा राज्य और वो सब देश होती हो। भीमसेन की बात नहीं बोली, क्यों भीमसेन भी बोल गया ना, तो युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन की चीज की, भीमसेन की व्यक्तिगत नहीं नाम नहीं लिया उसका, इनकी आप दे सकते हो। तो ये बात इस बात याद आ गई कि ममता होती है वो एक समष्टि घर की ममता होती है, एक व्यक्तिगत चीज होती है, अपना गहना है, अपनी पोशाक है, अपना महल है, अपनी चीज है, अपने रुपये पैसे है, वो व्यक्तिगत होते हैं। इन बहनों माताओं के भी महीना दे देते हैं घर वाले के, इतना महीना तुम्हारा है, फिर वो पैसे उनका है, चाहे दान करे पुण्य करे कुछ भी करे, उनका अधिकार है। जैसे रसोई बनाती है तो रसोई बनाने में कोई भिक्षा हो तो भिक्षु रोटी दे सकती है, क्योंकि समष्टि का है उसका भी है। या घर वाले अगर मना करे कि तुम मत दिया करो तो अपने एक रोटी कम खावे और दे देवे, क्योंकि अपनी रोटी देने का अधिकार है, तुम घर वाले ना दे तो मत दो भाई। इस तरह से वो अपनी चीज देने का अधिकार होता है। तो अपनी ममता अलग अलग होती है, एक समष्टि ममता होती है, एक अलग व्यक्तिगत ममता होती है। तो ममता से चीज अशुद्धि हो जाती है, तो उनकी चीज अपने को काम में नहीं लेनी चाहिए, लेवे तो अशुद्ध होगी वो चीज। लोगों में स्वार्थ मुक्ति ज्यादा होने से घरों में ज्यादा ये चोरी और डकैती होती है। अब चोरी होती है अपना धन थोड़ा ही होता, चोरी करे डाका डाले वो धन अपना थोड़ा ही होता है, वो तो दूसरों का ही लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म बातें होती है कहीं, जैसे किसी घर से कोई हाथी आई, हाथी हाथी पांती दो चीज होती है। जैसे भाई हमारे यहाँ भोजन बना तो दूसरे भाइयों के यहाँ पर भी इतना प्रसाद भेजे भाई भोजन भेज दिया, उसको हाथी कहते हैं, और जो भाई भाई अलग होते हैं उसमें जो पांती कहते हैं। तो हांती का अधिकारी है, पांती का अधिकारी नहीं। तो हांती दी जाती है, हांती में जैसे थाली दे दी तो थाली आ गई, गिलास कटोरी इसमें कुछ दिया वो हांती आ गई। तो हांती भोजन कर लेते हैं, और फिर जो थाली रहती है उसको भी ये स्वार्थ ज्यादा होता है ना माता बहनों में, तो उस थाली को बरते गए। अब थाली है मुंह इसको बरत लो, अपनी थाली क्यों घसो, रोजी गिलास उसका लोटा है वो अपने घर ले लो काम में, जो अपना लोटा न घिसा जाए, ऐसा लेना है वो पराया है, वो चीज उचित नहीं है। अपन रखते ऐसा ही है, दो चार दिन दस दिन रह जाए वो तभी उस थाली में जीवो, उस कटोरी को काम लो, उस गिलास को काम लो, मुफ्त में ले लेंगे, तो वो पराया धन है। उसमें भोजन दिया है वो हाथी दी है, बर्तन आपको दिया नहीं है, वो बर्तन नहीं ले जाओ जी दूर बर्तते हैं। ऐसे आपस में व्यक्तिगत भी देरानी जेठानी कोई वस्तु होती है, थाली है लोटा है गिलास है कटोरी है, ये देरानी जेठानी की है, और वे अलग अलग घर हो गया। अब उस घर की आ जाए तो उस कटोरी गिलास को थाली में ज्यादा बरतेंगे कि ये तो जितने बरत लो अपनी क्यों घसो। तो ये सब पराई चीज है, ये चीज अच्छी नहीं है, नीयत खराब है, ऐसी नीयत खराब न रखे। अपनी उनकी है तो उनकी है भाई, अपनी काम में लेंगे, अपनी थाली में भोजन करेंगे, अपनी कटोरी काम अपनी गिलासों काम में लेंगे, तो उस दिन परहेज रखना चाहिए। परंतु स्वार्थ मात्रा ऐसी है, स्वार्थ की धुन, तो दूसरे की चीज लेने में सुख होता है, अपनी चीज घट जाएगी, तो ये स्वार्थ बुद्धि है, ये पराई चीज नहीं लेनी चाहिए। तो उसकी ममता होने से आप लेते हो तो आपके लिए वो अशुद्ध चीज है, ममता का अधिकार हो गया। ममता करने से वो चीज भी नाराज होती है, चीज खुद खराब होती है वो, और ममता न रखने से चीज शुद्ध रहती है। इस वास्ते संत महात्माओं की चीज शुद्ध होती है, क्योंकि उसकी ममता नहीं होती। उसकी कितनी विलक्षण बात है आपको उदाहरण बतावे, कोई संत है उसका शरीर शांत हो जाए तो उनका कपड़ा है उनकी पुस्तक है उनकी जो कोई चीज है वो आदमी लेना चाहते हैं। अरे महाराज जी एक चीज हमारे को रखा हम इस पूजा में ही रखेंगे, तो वो ले लेते हैं। पर कोई मुर्दा ऐसे मर जाए उसी चीज दे तो लेंगे नहीं, वो मैं तो ढंग ही रहेगा हम नहीं लेंगे, मरे हुए की चीज हम नहीं लेंगे। तो मरे हुई चीज तो बरोबर ही हुई, संत महात्माओं के जहाँ दाह क्रिया किया जाए तपना दी जाए तो वहां बैठ के अरे भजन करने में मन लगता है, दूसरे मुर्दा का जो स्मशान होता है उसमें जाओगे मन नहीं लगेगा, भजन में विक्षेप होगा, डर लगेगा, भय लगेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो मरने के बाद भी जिसमें शरीर में मैंपन अधिक होता है, उस मैंपन अधिक होने से उसको पाल दिया जाए तो भी उसमें अशुद्धि रहती है, या जिसमें मैंपन नहीं रहता, निर्मम निरंकार होते हैं, उसके शरीर की जहाँ शांत होकर दाह क्रिया की जाए वहां जगह शुद्ध होती है, वहां बैठो तो भजन में मन लगेगा। तो वहां अच्छा मानते हैं ऐसे के लिए संतों की जगह है, तो भाई यहाँ रहो और भजन करो, ऐसा भजन करो तो बल मिलता है। तो अपनापन छोड़ने से मरने पर भी उसमें शुद्धि रहती है और नीचे अशुद्धि रहती है, और ममता शरीर में रहती है, मर गए तो ये ममता छूटती नहीं है। तभी तो उन हड्डियों को गंगा जी में डालने से कल्याण होता है, नहीं तो हड्डियों को डाल दो, कोई लकड़ियां ही डाल दो, क्या होगा? नहीं, वो जिनमें शरीर में मैरापन था वो शरीर मर गया, उसको जला दिया गया, जला देने पर हड्डियों का कोयला हो गया, वे हड्डियां भी गंगा जी में डाली जाए तो उसका कल्याण होता है। कारण क्या, ममता रही ना शरीर में, अहंकार ममता अपनापन रहा, वह अपनापन के कारण से उनको वो चीज गंगा जी डालने से कल्याण होता है। तो ममता छोड़े बिना मरने पर भी नहीं छूटती, वो भूत प्रेत पिशाच होंगे भाई, क्योंकि उनमें ममता रह गई, और जीते जी ममता छोड़ते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो सब का सब निर्मल हो जाएगा। तो इस वास्ते ममता न रखना बढ़िया है, ममता रखना अशुद्धि है। इसी प्रत्यक्ष बात ऐसे है, जैसे अब समझो एक उदाहरण करो, मानो कि एक आदमी है, वो कहीं नौकरी करता है, काम करता है, अपने घर पर रसोई बनाता है, रसोई बनाकर भोजन करके और काम पर जाएगा। तो उसने रसोई बनाई, साधु भिक्षा लेने वाले जाते हैं, उसको पता नहीं कि यहाँ एक आदमी है, कुटुंब है, कैसा घर है, भिक्षा को चले गए। तो जाने पर साधु को भी संकोच होता है, क्यों एक आदमी है अपने जी बनाई तो कमी आ जाएगी, 10-15 आदमियों को बात बनाई, एक दो रोटियों को फर्क नहीं पड़ता, तो साधु भी प्रसन्नता से ले लेता है। पर एक आदमी है उसने रसोई बनाई तो साधु को भी संकोच होगा कि भाई अकेले ही बनाई है, इसमें जितना ले ले कम हो जाएगा इसके, परंतु चला जाए तो ले लेता है, वो भी दे देता है, वो भी कहते महाराज भिक्षा ले लो, आप थोड़ी ले लो, एक रोटी ले लो, एक फुल्का ले लो, ऐसा देना चाहता है। तो रसोई में जब तक है तब दे देते हैं। अब उसने क्या किया कि वो साधु आए उस समय में उसने थाली में परोस लिया, रोटी साग दाल भात सब परोस दिया थाली में, अब और कुछ देना नहीं है, थाली में परोस दिया। थाली में परोस देने के बाद अब साधु है उसको भिक्षा लेने में संकोच होगा, रसोई में पड़ी हुई वही रोटी है, थाली में परोसी हुई रोटी वही है, पर थाली में परोस देने के बाद साधु बेटा भाई हम नहीं लेंगे, या उसी बेटा क्या करें महाराज मैं तो परोस दिया, फिर उसमें ज्यादा के तो ले सकते हैं, पर भोजन करने के लिए बैठ गए सामने थाली लग दी, अब उसमें से ना तो दे सकता है ना ले सकते आदमी, तो क्या हुआ, ममता अधिक हो गई। रसोई बनाई हुई में जितनी शुद्धि थी उतनी थाली परोसने पर नहीं रही, थाली परोस ले जीवन की तैयारी हो गई उतनी शुद्धि नहीं रही, और उसमें से ग्रास लेकर मुंह के सामने कर लिया उसमें शुद्धि नहीं रही, और मुंह में ले लिया उतनी शुद्धि नहीं रही, चबाया तो उसमें शुद्धि ज्यादा अशुद्धि आ गई, और निगल गया उल्टी हो जाए तो उसमें और अशुद्धि आ गई, और दूसरे तीन दिन मैला बढ़ जाता है उसमें अशुद्धि आ गई। जो जो मेरा पण उसमें ज्यादा आता रहता है त्यों त्यों वो अशुद्ध अपवित्र होती चली जाइए, और फिर वो टट्टी फिर जाए जंगल में, और वायु लगे हम तपेर बरसा रहे, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, उस मिट्टी से बर्तन मांज लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, मानो मैले जैसी चीज भी त्याग देने के बाद शुद्ध मिट्टी हो जाती है, और बढ़िया से बढ़िया भोजन भी अपनापन कर लेने से, ममता करने से अशुद्ध हो जाता है। तो ममता है, ये ममता करने से चीज अशुद्ध होती है, और वह चीज वो लेने वालों को दोष लगता है, और उसी वास्ते मलिन होती है, वो चीज शुद्ध नहीं होती। जैसे ममता रहित होने से चीज शुद्ध होती है, जो संत है वो ममता नहीं करते, कामना नहीं करते, प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्ति की कामना नहीं है और वस्तुओं का रुपयों का महत्व नहीं है, लोभ नहीं है, संग्रह करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पुरुषों के पास वस्तु आने लगती है। और सज्जन आदमी उस घर की चीज लेने में संकोच नहीं करते जो श्रेष्ठ अच्छे त्यागी महात्मा है, संतों में भी होते हैं, गृहस्थों में भी होते हैं। तो गृहस्थों की उन चीज के लेने में दूसरे संकोच नहीं करते क्योंकि ममता नहीं है। और जितनी ममता आप छोड़ दोगे, कामना छोड़ दोगे, वस्तुओं को भगवान की समझोगे तो वस्तुएं भी शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा, दूसरों के लिए भी पवित्र होगी, आपके लिए भी वह चीज पवित्र हो जाएगी क्योंकि ममता नहीं है। वो ममता त्याग करके आप ठीक बर्ताव करते हैं ऐसी अवस्था में नया प्रारूप बन जाएगा। एक नई बात है ये ख्याल करना, आपके भाग्य के अनुसार तो मिलेगा ही, आप चाहे उसका दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे आपको मिलेगा ही, पर भाग्य के सिवाय नहीं मिलेगा। और जिसमें ममता आसक्ति कामना ये नहीं है और आपके पास वस्तु है तो वस्तु में भाग्य से मिलती है, उसमें नया भाग्य मिल जाएगा। वस्तु है आपके पास आने के लिए लालायत होगी और वस्तुओं वाले रुपये वाले देने में लालायत हो गए, दे दो महाराज कुछ मेरी ले ले, थोड़ी सी चीज मेरी ले ले, भोजन रोटी भी मेरी ले ले, एक कपड़ा भी मेरा ले ले, ऐसे देने की इच्छा होती है तो वस्तु में खुद खिंचती है। तो ये लोग जितना करता है इतनी चीज वहाँ आती नहीं, आई हुई बंद हो जाती है। लोग समझे कि लोग से चीज आ जाती, लेने से चीज आ जाती है। आजकल इतनी नीयत खराब हो गई है, दूसरे की चीज लेने में संत कोई नहीं चाहते, उनके चरणों को छुएंगे, उनकी धूल भी लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, छाने ले लेंगे, तो चोरी का दंड होता है, कल्याण नहीं होता उसे। उन वस्तुओं में चीज नहीं है, वो आपकी धारणा है कि छाने कल्याण हो जाएगा, कि झूठ कपट से धन कमाते हैं तो संतों के शायद ही झूठ कपट करते हैं, जाल शादी करते हैं, बेईमानी करते हैं, घर ले जाना है। मैं तो इतना कोई संत ऊंचा नहीं हूँ, पर मेरे को बना गया रास्ते में है, आप जाते हो रास्ते में ही है, और लेर गए तो भाई रास्ते क्या होता है, थोड़ी दूर है, मैं थोड़ी दूर, कोई फरलांग दो फरलांग ले जाता है उसे, और कहता है रास्ते में है, घर तो रास्ते में ही पड़ता है। कोई झूठ कपट करते हैं, झूठ कपट से वो समझे कि संत जाने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा, अपवित्र होगा, तुम धोखा देते हो, विश्वासघात करते हो और पवित्र हो जाएगी। उन्होंने समझा रुपया पैसा क्यों झूठ कपट से होता है, इन संतों से झूठ कपट कर ठग लो, इनसे ही फायदा हो जाएगा। मेरे काम पर आए करके तेरी बात है कि महाराज हमारा आदमी बीमार है, हमारे घर पर चलो। मैं कहा भाई चलो, तो ऐसे भाई चलो, मैं चला गया, चला गया। फिर जब वो भाई कहाँ है, कहो तो बाजार गया है। अच्छा पैसा की क्या करे, बीमार है चलो, मतलब घर ले जाना, संतो घर में पग चिख जाए तुम्हारे घर पवित्र हो जाए, तो ऐसे विश्वासघात घर पवित्र होगा। कलकत्ते की बात है, एक घर गए जो ले गया मोटर में चढ़ा कर गए और फिर उसे उतर गए कि मोटर दोबारा चली गई है, तो पैदल ही आया पीछे गोविंद भवन पर पुष्प पहुंचा, ले तो गए लाने के बाद नहीं। अब इस तरह में समझते हमारे घर आ जाएंगे, मेरे घर पक टिक जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये झूठ कपट करते करते इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि झूठ कपट से ही कल्याण हो जाएगा, ठगी से कल्याण हो जाएगा, विश्वासघात करने से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि संत आ गए। अरे भाई ये वहाँ अटकल नहीं लगती, पैसे में भी मिलेगा तो झूठ कपट से नहीं मिलता है, मिलेगा तुम्हारे भाग्य का। झूठ कपट करोगे, चोरी करोगे तो उसका दंड होगा, ऐसी चीज भाग्य के सिवाय मिलेगी नहीं, चोरी से ही नहीं मिलेगी, झूठ कपट से भी नहीं मिलेगी। पर झूठ कपट करोगे तो पाप एक नया होगा, ऐसी चीज तो मिलने वाली मिलेगी। अगर झूठ कपट नहीं करोगे, ठगी नहीं करोगे, विश्वासघात नहीं करोगे तो जो चीज मिलने वाली मिलेगी ही। ये रस्म थी यम नहीं तब तारे शाम, जो हमारी है वो दूसरे कैसे होगी, हमारा बुखार आपको कैसे आ जाएगा, ऐसे हमारे को मिलने वाली चीज आपको कैसे मिलेगी, वो हमारे को ही मिलेगी। परंतु भाग्य का भरोसा नहीं है, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं है, भगवान भगवान का भरोसा नहीं है, पुराने कर्मों को भाग गए तो उसका भरोसा नहीं, और हम कमा कर खा लेंगे इसका भरोसा नहीं, और प्रभु देंगे इसका भी भरोसा नहीं। भरोसा झूठ का फटका है, बेईमानी का भरोसा है, विश्वासघात का भरोसा है, चोरी का भरोसा है, डकैते का भरोसा है। तो इष्ट देव है चोरी व्यभिचार, चोरी झूठ कपट व्यभिचार, और ये विश्वासघात इसका भरोसा। हे विश्वासघात देवता, हे झूठ कपट देवता, आप निहाल कर ले, इनके इष्ट है ये। और कहते हैं अर्थार्थी भक्त है, हम तो भक्त अर्थार्थी भक्त किस के हो? झूठ कपट के, बेईमानी के, विश्वासघात के भक्त हो। झूठ कपट रखते हैं, धन चाहते हैं, तो ये बात अपने हाथ नहीं लगता, तो उसी चीज अपने लेनी नहीं चाहिए, वो चीज अशुद्ध होती है। और जो संत महात्मा की चीज है वो देते प्रसन्नता से तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा आता है सरस्वती भूमि तत्पास्त कई विषा भागवत में नारद जी ने अपने पुराने जन्म की बात कही है। भाग सुनने वाले सब जानते हैं इस बात को। तो कहा कि मैं एक दासी का पुत्र था, तो उस सेठ ने जिसकी दासी थी उसने संतों को बुलाए चातुर्मास में रखे, तो मेरी माँ को नियुक्त कर दिया कि यार झाड़ू देना, जल भर देना, तुम काम करो। तो माँ वहां काम करती, तो बालक तो माँ के साथ में ही रहे, माँ के साथ में रहता था। तो वो काम करती थी और महाराज कथा सुनाते थे, तो कथा सुनाते थे तो मैं भी सुनने को बैठ जाता था। तो कथा सुनाने वाले संत महात्मा यद्यपि तुल्य दर्शन आ गए, चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शन, सब जगह भगवान को देखने वाले थे पर मेरे पर कृपा की, क्योंकि त्यक्त कीर्ण की अनुवर्ति नहीं, खेल छोड़ दिया। आपके लोभ होता है रुपयों के, बच्चों के खेल का लोभ होता है, तो खेल कूद छोड़कर सत्संग बैठ गए, इसका संतों पर असर पड़ा। तो उन्होंने कृपा कर दी और उन्होंने कहा ये खा लो, तो जूठ नादी की रूपये खा लिया, तो उसे मेरे पाप नष्ट हो गए। अब ये बात सुन ले गए तो संत माताओं झूठ ले लो, जबरदस्ती ले लो, छीन कर ले लो। अरे भाई भाई जूठन से नहीं होती है पवित्रता, ये आज ऐसी चली है जूठन खाने में ठीक हो जाएगा। अरे आजकल तो बात ही निराली है, नमस्कार करे देसी है, बीच में चीजें रख दी और घूमता रहे वह, जैसे ढोर मुंह मारते है जो मुंह मार लिया वह मांग लिया, सब खाते है जूठन, कुछ है ही नहीं। उच्छिष्ट बचा वेद्यम भोजनम तामस प्रियम, अधोगत संति तामस होता है उसका फल, पर झूठ की पता ही नहीं, झूठ है ही नहीं, झूठ क्या होता है। भोजन करते हुए पुरुष वाले आते हैं, वे पुरुष देते हैं, उन पुरुष से ऊपर से पुरुष नाराज हो जाए, हमारे साधु तो ऊपर से नजर सुहा दे तो कहते हाथ धो, ये जूठन हो गया। और आज के लिए ऊपर से पुरुष नाराज हो जाए, थाली में पुरुष जूठन करो तो राजी हो जाए। तो झूठ कपट जूठन ऐसा जूठन चला है जो अशुद्ध अरबे में दिखा देते हैं। मैंने आंखों से देखा है, भोजन करना है, खिटर रहा है, उसको लेकर अपने हाथ जीमते उसी हाथ से लेकर पैसे दे दिया, उसमें दे रोहर को पोस दिया। ये हमारे देखी हुई बातें हैं, एक झूठन का पता पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं झूठन क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, ये पता ही नहीं है। और झूठन से संक्रमक रोग होते हैं, जो रोग होते हैं वो झूठन के द्वारा पड़ते होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सैया पे दूसरे पर सोवेगा तो उसके पुण्य का खर्च होगा, जूती पहरी हुई दूसरी जूती पहरेगा तो उसका पुण्य क्षय होगा, दूसरे का कुर्ता पहरे अपने पहरेगा तो पुण्य क्षय होगा, उनमें आदान प्रदान हो जाता है। ये तो शास्त्रों की रीति और व्यवहार की रीति है, रोग पैदा होंगे, आप भी निरोग है वो भी निरोग, में जूठन करने से तीसरा रोग पैदा होगा, संक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं। ये छुआछूत मिटाने की बात अंतरदेशीय पत्र पर छपी रहती थी, परंतु वो आज जो चला है नया नया रोग क्या है, वो एड्स, एड्स वो रोग फैला है, तो वो छुआछूत से होता है, तो अब वो छापने आती है, अंतरदेशीय पत्र होता है उस पर छुआ छोड़ने की छाप रहती थी, अब वो छोड़ दी है, वो नहीं छपता है। मैंने आंखों से देखा है, आप ही देख लो, आप ख्याल नहीं करते हैं, मेरे ख्याल में आई हुई बात है। अब क्या हुआ कि छुआछूत सा एड रोग, उस रोग की दवाई अभी तो कोई नहीं है, और वो होता है व्यभिचार से बहुत विशेष फैलता है, एक एक फैल जाएगा फिर रोग, अरे उसकी दवाई नहीं है वो रोग है तो मरना ही पड़ेगा उसको, ऐसा रोग स्वस्थ फैलते हैं। ये छूत का भूत हटाओ, छूत का भूत हटाओ, बहुत लोग प्रसार करते हैं, पहले बहुत जोर से करते थे, बीच में भी करते थे, आजकल इतना जोर से नहीं बोलते, समझते रोग है ये, तुम्हारे अकल में अब आती है। ऋषि मुनि ने पहले कहा कि उच्छिष्ट होता है ये भोजन तामसी होता है, वो तमोगुण है अधोगति तामसा, पतंगिंद करने वाला है, तो इस दृष्टि श्वास होते। अब चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं तो आपने पिया, आप ताश ली कप लिया पिया, छोड़ दी थोड़ी ताश रहेगी, वो ताश चापर है इकली कर लेते हैं, ये बोरा रोग जो बहरा होता है ना, ये आपको गाड़ी में और भोजन कराते हैं, ताश देते हैं चाय, वो थोड़ा थोड़ा बाकी वो इकट्ठा कर लेते हैं, वो इकट्ठा करके चाय की उकलती कटरे को हम देख से वही डाल देते हैं, पीछा वही बस हमें से डाल देते हैं। और वो देवे तो क्या करें, बाल्टी में पानी गया था उस पानी में डाल दिया, एक आदमी जूठ नहीं पानी में, पांच सात दस आदमी जूठने के साथ में, अब उसमें वो दे देते हैं, सब पी लेते हैं, राजी होते हैं। ये होश ही नहीं है कि कर क्या रहे हो, रोगों को संक्रमण व्याधि हो गई, उन व्याधियों का आज नाम नहीं आता कि क्या रोग है ये, क्योंकि वर्ण शंकर होता है उसको जाति क्या कहे, माँ किसी जाति के बाप किसी जाति का, अब वर्ण पैदा हो गया उसको क्या वर्ण बताओ, उनकी वर्ण अलग बताया शास्त्रों में, अलग अलग उन्होंने बताया है, लोभ जार फिर लोभ जार ऐसे होते हैं, परंतु तो इस रोग में संक्रमक होने संक्रमण से जो रोग होते हैं उन रोगों का पता नहीं लगता, क्योंकि उसे रोग दूसरा उसे रोग दूसरा, जूठन खाया आपस में तीसरा रोग पैदा होता है, तो वो रोग का वर्णन नहीं आता शास्त्रों में, ऐसे रोग पैदा होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तो वर्ण आता है, पर वर्ण संकर थोड़ा ही वर्ण आता है, उसमें भी वर्ण है, कई जगह शूद्र है अधिक जाति उनकी बातें हैं, उनको शूद्र ऐसा होगा, तो ऐसी जाति होती है उनकी, इस तरह से रोग संक्रामक व्याधि होती है, तो आपस में जूठन से बहुत नुकसान होता है, तामसी वृत्ति होती है, उससे समुचा वैद्य भोजन तामस प्रियम तमोगुण, वो भोजन प्यारा होता है। आजकल अच्छे बात स्वाद को बड़ा खराब समझते हैं और एक में को ठीक समझते हैं, रोटी और बेटी का सद बर्ताव करो, एक साथ ही वर्ण शंकर पैदा होंगे और सब वर्ण शंकर होंगे, उपासना शंकर अल्लाह ईश्वर तेरा नाम से जय जय जय सीताराम, ये वर्ण शंकर की तरह उपासना शंकर है, ये कीर्तन शंकर है, जैसे शंकर होता है माँ दूजी बाप दूजाई, दोनों करो ईश्वर अल्लाह करो, तो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जय सीताराम जय सीताराम, ये अच्छा लगता है, क्यों सब जगह वर्ण शंकर ही वर्ण शंकर अच्छा लगे, तो कीर्तन भी अशंकर सत्संग भी अशंकर वर्ण शंकर सब में शंकरता ही अच्छी लगती है, दोनों शुद्ध है। ईश्वर की उपासना करो, मुसलमान करे तो ईश्वर की उपासना, हिंदू करे उसकी उपासना, उपासना में भी शंकर सब जगह ऐसी बात है। धनकर जुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्मी छाई है, विधवा लग गई पान चावड़े देश रुमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देकर स्वागत भी फर शर्माई है, धनकर जुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, ऐसी लीला उस बहुत लावणी है बड़ी, सालग्राम दादा सालग्राम जी है उनकी बनाई हुई है। तो इस तरह से कलयुग में बहुत ही विशेष ही हो रहा है, जिसमें वो लावणी बनाई उस समय से आज तो बहुत ही ज्यादा पतन हो गया है, मेरे देखते देखे इतना पतन हो गया, इतनी अशुद्ध चीजें हो गई है, महान नीची जिसमें लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, पान पराग के प्रकृत पर लिखो रहता है कि ये स्वास्थ्य को बिगड़ने वाली चीज है, छोटे अक्षरों में देखते ही नहीं खा लेते उनको, अब स्वास्थ्य का भी दिल के विचार नहीं, शरीर का भी विचार नहीं, क्या धर्म का विचार करेंगे, क्या परलोक का विचार करेंगे, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब पेप्सी चले है पेड़े में चटनी में गाय को मांस में दिया जाए, ऐसी बात हमने सुनी है भाई, एक मुसलमान पूछा कि सूर का मांस, सूर का नहीं है गाय का है, ये कंपनी वालों ने कहा, अब वो लोग खाते हैं पीते हैं राजी होते हैं मस्त होते हैं, मेरे घर सब अब जितना भ्रष्ट हो जाए इतना अच्छा, उतना वो अच्छा मानते हैं, तो ये दूसरे की चीज है वो अशुद्ध होती है, उससे शास्त्र होता है, उसका हक होता है वो लेने से अशुद्ध होता है, आज हक लेने में बहादुरी है, धर्मार्थ औषधालय है, धर्मार्थ औषधालय दवाई लेने के लिए जाते हैं, फिर समय दो या मुक्त पुष्टि दो, साइए मल्ल संद्रोह है ताल संद्रोह है ये देव हमारे को कि भाई ये कैसे दे, कि महाराज धर्मार्थ है ये धर्मार्थ। उसको पूछते तुमने कितना दिया, हमने क्या दिया, धर्मार्थ उस डाले है। तो धर्मार्थ उस डाले में लेते हुए शर्म नहीं आती, और भाई पराया है कि हमारे क्या बात है, धर्मार्थ है क्या बात है सब महाराज है। ऐसे लड़कों को पढ़ाने में भी धर्मार्थ पढ़ा दे, फीस न लगे तो राजी हो जाए, फीस देने में नाराज होते हैं। पहले महाराज बच्चे पढ़ते थे, आठ आना महीना का दे देते थे और एक दिन भोजन करा देते मास्टर को, इसमें सब पढ़ते थे अच्छी तरह से, थोड़े पैसे लगते थे, साधारण सामग्री होती थी। मैं पढ़ा हूँ इस तरह से, एक पार्टी आता करता है उस पर खड़िया मिट्टी लेकर पांडाल में यूं पोत दिया, ईंट घस दिए और भूसा लेकर लिख दिया, पैसा यूं कर दिया। मैं तो पढ़ाई वही करी, उस पर ही पढ़ा हूँ मैं तो वर्णमाला। तो ऐसी बात थी, आज पढ़ाई में कितनी लगे, वो तीन चार पीढ़ियां पढ़ जाओ तकता हुआ कहो ही, खर्चा नहीं होता ही नहीं कुछ भी। ऐसी बड़ी सादगी, बड़ी सीधी सादी बात, आज छोरों के पढ़ाई में कितनी चीजें चाहिए, पोशाक अलग चाहिए महाराज, वो तितली की तरह बड़ा बड़ा करे नारी पोशाक, छोरा छोरी को वैसे बढ़ाओ वो ही पोशाक दो। अब गरीब बेचारे कहाँ से पोशाक लावे, पर देनी पड़ती, पढ़ाना पड़ता है तो सर वो तो खर्चा करना ही पड़ेगा। मोजा पहनना और जूती ऊपर पहननी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे वर्षा हो, ये सभ्यता हो गई। अब छोरों को छोटे छोटों को ये कर देते हैं, छोटी टेबल छोटी कुर्सी वही वही चीज है, बड़ा होने पर क्या दशा होगी, कैसे वो रहेगा। अरे होटलों में छोरों को ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं, वे बड़े हो जाएंगे तो क्या समझे, वो तो समझे यही बात है व्यवहार। पापा पापे मम्मी ये नाम हो गया है, माता पिता नाम था, छोरे का नाम भगवान डी डाडी डी क्या क्या नाम कहते हैं भरत, हम तो जानते नहीं। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम नाम करते थे, राम जी का नाम आता, भगवान का नाम आता था। अजा मिल गए लड़के का नाम नारायण धरा दिया, यमराज के दूत आए तो नारायण नारायण करे उद्धार हुए, यमराज जमन दूतों को भगा दिए, भगवान के पार्षद आ गए। ऐसे छोरा छोरी का नाम भी ऐसा कल्याण न हो जाए, छोरियों का नाम बिगाड़ दिया, अरे माइया फेल उसको रान कर दी, रान आ रान जा रान, नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो ने संपुट लगाते, आ रान जा रान खा रान फी रान, ये रान का संपुट लगता है। फिर उठ जाए विद्वप शुरू हो गए, मारी छोरी में दुख पड़ गयो, दुख होते पहले ही शगुन कर दिया, राल राल कह करके, भाई कहो बच्ची कहो बेटी कहो बेटा कहो, कुछ नामों का काल पड़ गया, कहे ना नहीं जिनके मेरा को उसको कन्या भगवती देवी का स्वरूप है, उसका आदर से बोलो प्यार से करो, ऐसा तिरस्कार क्यों करो, अपमान क्यों करो, अगर भाई तो गर्भ छोड़िए तो गर्भ गिराए दोगे, कितना अन्याय करते कितना पाप करते। महाराज सासू को पता नहीं, घर में कहते भाई तेरे गर्भ गिराए तो रोटी नहीं लेते, लोगों ने महाराज बहु बंबई जाए और गर्भ गिरा कर आई है, सासू को पता ही नहीं, ये दशा होती है आज। कितना अशुद्ध काम है, कितना अपवित्र काम है, कितना निर्दयता काम है। माँ होती थी वो कृपा करती थी, माँ पालन करने वाली, माँ खुद भी कसाई में जो हो गई, अब क्या कहे। और लोग अपने समझते अच्छी तरह से, मेरे तो बात कहने में लज्जा आती है शर्म आती है, परंतु करूं क्या, जो बंद कर देती है, पुत्र नहीं होती, पुत्र नहीं होता, लड़की नहीं हो, संतान नहीं होती, उसको भोग्या कहते हैं, भुजिष्या, भोग्या और भुजिष्या संस्कृत में शब्द है, ये वेश्या के वाचक है, भोग्य होती है वेश्या को, तो संतान वास्तव होती है यह वेश्या, वेश्या संतान के लिए नहीं होती है, भोग्या होती है भुजिष्या होती है। आज घर घर में वेश्या हो गई, भुजिष्या और भोग्या ही रह गई, क्या माँ हो गया क्या, माँ होना तो बंद कर दिया, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, फिर उसका नाम आज हो गया वेश्या, लगते पाप लगे, लोग खराब माने नाराज हो जाएगा, मन तुम तो घर में वेश्या बना दी, माँ तो बनती नहीं तो वेश्या ही हो जाओ, क्या हुई बताओ, आप इतने बैठे बताओ सर, माँ बन जाए तो माँ का दर्जा तो ऊंचा, पर माँ बनना बंद कर दिया, भविष्या भोग्य बने, भविष्या भोग्य वेश्या का नाम है, घर घर में वेश्या हो गई, माँ तो खत्म हो गई आजकल, पहले एक दो सर में माँ हुई तो हुई थी कदई, अब तो भोज्या है, अब तो भविष्या है, अब भोग्या है, ये दशा हो रही आपके देश की। अब ये कहने पर मानते नहीं, मेरे पास एक दो पत्र भी आए कि आप क्या कर रहे हो, ये सरकार बहुत ठीक कर रही है, संख्या बढ़ जाएगी तो लोग कहाँ अन्न खाएंगे, रहेंगे कहाँ, इस वास्ते ठीक हो रहा है। तो मैंने एक दिन सुनाया था, परसों परसों सुनाया था क्या, वो ऊंट कौन सा नियोजन है, कल सुना था, अब भैंसा के, ऊंट आ गए, गधा के, घोड़ा के, साड़िया के, लोमड़ी के, कोई परिवार नियोजन है क्या? क्या बढ़ गई संख्या? मैंने कहा सूर्य के 11 बच्चा मैंने देखा है एक साथ में, 11 10 10 5 5 7 7 कुतिया के भी होती है, परिवार नियोजन है कुत्तों के, यदि कुत्ता कहते बढ़ गया बढ़ गया है। अरे भाई ईश्वर का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। जन्मा करना ये बिल्कुल ईश्वर के हाथ की बात है, और जिसको आप नष्ट करते थे हो पीछा करना सकते हाथ की बात नहीं। जिनकी बच्चादारी निकाल दी आपने, वो गर्भाशय को काट दिया, अब बच्चा स्थापन कर सकते हो? तो जिस काम को सुहा नहीं कर सके ऐसा उल्टा काम करना नहीं चाहिए, न्याय नहीं है, वो करना बड़ा भारी अन्याय है। पुरुष में पुरुषत्व तो नहीं रहा, जो पुरुष का खास अंग है, मैं बाल वो अंग भंग हो गया। तो एक सज्जन ने पूछा अंग भंग कैसे हुआ? अंग तो पूरा शरीर पूरा का पूरा का अंग है। अरे अंग क्या, मनुष्य में जो संतान करने के लिए गर्भ धारण करने की शक्ति है जिससे वो पुरुष कहलाता है, वो शक्ति नष्ट गई है, पुरुष बना रहा क्या उसका? अरे जो गर्भ धारण करने की शक्ति है उसको नष्ट कर दिया, क्या स्त्री ना होता होगा उसका? स्त्री शब्द का अर्थ होता है, ऐसे शब्द संघाती हो व्याकरण शब्द बना है, जहाँ शुक्र शोणित इकट्ठा होकर के पैदा हो उसका नाम स्त्री है। अब वो है ही नहीं तो स्त्री नाम कैसे होगा? पुरुष पड़ा और स्त्री पड़ा ही खत्म कर दिया, याद ही नहीं है पुरुष क्या होता है स्त्री क्या होती है। आपको मेहनत पड़ा नहीं रहा, मनुष्य पड़ा नहीं, पशु पड़ा नहीं रहा, कुत्ता कुत्ती पड़ा भी नहीं रहा। कुत्ते के संतान तो होता है, तुम्हारे संतान ही नहीं होता। कुत्ता ही नहीं रहा, गधा ही नहीं रहा, सूर भी नहीं रहा, इसे नीचे होते हैं सूर्य बेसूर हो गए सफाई। तो ये दशा हो रही है। अब इसमें पराए आकर तैरा कर क्या, पराए आकर क्या चाहिए, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और सब कहते हैं कि ये तो आजकल की देर है, अब तो सीध है सभ्यता है, तो ये आदर्श माना जाता है, ये ठीक माना जाता है। आप इतने बैठे हो, ऐसे भाइयों को मैंने कहा है हमारी 80 बड़ी शुद्ध कहते ही है भाजपा है, इनको पूछा मैंने तूने ऑपरेशन कराया है? राजा ने पहले करा लिया, अब हिंदुओं की संख्या बढ़े और हिंदुओं की रक्षा करें और संख्या बढ़े इस वास्ते ऑपरेशन कराते हैं, हिंदुओं की हिमायती है। अरे हिंदू मुसलमान बन जाए, ईश्वर बन जाए, तो उसको ईश्वर पैसा हिंदू बनाओ, ये चेष्टा करते हैं। तो मेरे को पत्र आया था, आप जाओ वहां पर ऐसे मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। अरे बन गए उसको पैसा क्या लाओ, उनका तो कोई इज्जत नहीं है। खास आपके हिंदुओं के संतान पैदा होगी, उसमें हिंदू का संस्कार होगा, उसके संतान पैदा होने देना नहीं। और हिंदू मुसलमान बन जाए तो पीछे हिंदू बनाओ, तो उसे शुद्धि करो। अरे शुद्ध शुद्ध पैदा होने को बंद करते हो, क्या अकल है वो आप जानोगे? हमारे तो समझ में आती नहीं, वो तो बंद कर रहे हैं। और जो ईसाई बन जाए उसको पीछे हिंदू बनाओ, तो हिंदू खास का पैदा हो रहे हैं वो खान को तो बंद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। और इतनी बात बढ़ गई है, महाराज वो कौर साहब दिल्ली में है, बड़े अंग्रेजी जानने वाले, मेरे पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद के बहुत अच्छे जानकार है। उन्होंने कहता स्वामी जी इस बात पर आप मत बोलो, ये लेख मत लिखो, आपकी पुस्तक नहीं सुनेगा, आपका लेख नहीं पढ़ेगा, लोगों के इतनी भीतर में छा गई है बात परिवार नियोजन की, तो आप ये कहोगे तो आपके लेखों से वंचित रह जाएंगे, भी आपका लेख नहीं पढ़ेंगे। स्वामी जी तो निकम्मा आदमी है, ये तो परिवार नियोजन निषेध करते हैं, तो तुम्हारी बात नहीं पढ़ेंगे, इस वास्ते आप इस पर मत बोलो। बड़े वृद्ध सज्जन है, अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं, श्रेष्ठ कैसी सज्जन है। तो इसी बात लोगों में हुई, ये बात बीती अभी, अफ्रीका में हिंदू सम्मेलन हुआ, देशों देशों के हिंदू आए वहां, तो हमने भी अपना संदेश भेजा, मेरे को निमंत्रण हुआ तो मैंने भी संदेश भेजा, भी ये संदेश सुना दो। उसमें परिवार नियोजन की बात थी, कहता नहीं यहाँ नहीं सुना सकते, हिंदू सम्मेलन नहीं सुना सकते, इसमें परिवार नियोजन लिखा है। वो सुनाया नहीं गया मेरा संदेश हिंदुओं को, कैसे तो आप निषेध लिखी है, अरे वह बात तो करनी बन गए। अब ये सुनते नहीं, सम्मेलन सुनते नहीं, हिंदू सुनते नहीं। अब आप लोग सत्संग आ गए तो हमारे सुनने की हिम्मत हो गई, नहीं लोगों ने थोड़ी सुना सकते हम। अब आप वो नाराज मेरा जी, आपकी मर्जी है सर, जैसा पूछ ले उसने सुना देते हो, मैं तो नाराज हूँ, आपकी मर्जी है, नाराज हो तो भिक्षा मत देना और क्या होगा, हमारे भिक्षा रोटी में मिल जाएगी, कहीं कहीं मिल जाएगी। एक भाई ने कहा महाराज आप गर्भ गिराने वालों को रोटी नहीं ले, आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, भाई कोई कोई मिल जाएगी, कहीं कहीं मिल जाएगी, मिलती है। मैं तो कहता हूँ फिर भी उनमें मेरे को डर रहता है, भय रहता है कि स्वामी जी को दे दो, झूठ कपट करके गर्भ गिराए तो एक आदमी गिराए कोई बनते दो, अरे गर्भ गिराए लुगाई की जो दृष्टि पड़ जाए तो भोजन भक्षण लायक नहीं होता, भोजन वो त्याज्य होता है, इतना अशुद्ध हो जाए दृष्टि मात्र से, उस घर का अन्न उस घर का पानी महान अशुद्ध होता है, महान अंतकरण पैदा करने वाला पाप लगाने वाला होता है। ऐसे ऐसे घर हो गए, अब भिक्षा भी कहाँ करे, किसकी लय हमारे को पता लगता नहीं, भिक्षा भेजते हैं उसमें भी पता नहीं, निगाह रखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, परंतु बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे तो, भिक्षा करना मुश्किल हो रहा है, ऐसी हमारी आफत आई है, नहीं तो हमारे सब घर खुल जाए, एक घर रोटी छोड़ दे तो घर घर में रोटी पकती है उसकी, ऐसा हमारा सिद्धांत है। पर घर घर में कहा जावे, गर्भ गिराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, लूप लगाते हैं, क्या क्या कोतक करते हैं, भगवान जाने, महान अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे समय नष्ट कर रहे हैं। पुरुष के पुरुष पड़ा खत्म हो गया, स्त्री का स्त्री पड़ा खत्म हो गया, तो मेरे का अंग अंग भंग आप कहने कहा, मैं अंग भंग भाई भाई भाई भूल हुई, पुरुषत्व नष्ट हो गया, स्त्रीत्व नष्ट हो गया, ऐसा कहना चाहिए, अंग भंग कैसे कर दिया, अंग तो बरबर हो गए, अब अंग भंग नहीं पुरुष पणा ही खत्म हो गया। आप बताओ पुरुष पणा है जो जो गर्भ स्थापन न कर सके, और जो कहना गर्भ स्थापन न कर सके वो स्त्री है क्या, स्त्री नाम ही नहीं उसका, वो स्त्री नहीं है, वैश्या है, वो भजिष्या है, भोग्या है, भोग्या वैश्य केवल, कितना ऊंचा दर्जा था नारी जाति का, जो माँ मानी जाती है, मातृशक्ति, मातृशक्ति, मैं तो छोटी छोटी कन्याओं कहते भाई मातृशक्ति है ये, छोटी बच्ची है बड़ी मातृशक्ति है, ये मातृ है, माँ बनने वाली है, तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, माता माता समम नाश शरीर पोषणम, शरीर कैसी है, माँ का समान किसी का दर्जा नहीं, बाप का दर्जा नहीं, उतना गुरु का दर्जा नहीं है, पहले पहले शिक्षा देने में मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव, चार आती बात, विद्यार्थी को विद्या पढ़ा कर घर भर भेजते हैं तो कहते हैं मातृदेव भव, देखो बेटा माँ को साक्षात ईश्वर समझना पहला नंबर, मातृदेव भव, दूसरा पितृदेव भव, पिता को साक्षात परमात्मा समझना, फिर कहते हैं गुरु आचार्य देव, आचार्य को खास साक्षात परमात्मा, देव सुन परमात्मा कब सिखाए, ऐसे ही अतिथि आ जा तो अतिथि देव उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, जो माँ परमात्मा का स्वरूप समझा जाती, आज माँ पढ़ा बंद हो गया उसका क्या नाम हो जाएगा बताओ, माँ होना ही बंद हो गया, माँ कह रही पहले कभी थी माँ, वो जन्म ही दूसरा हो गया, माँ पढ़ा खत्म होने के बाद में उसका माँ पढ़ा नहीं रहा है, अब माँ हो ही नहीं सकती, वो कैसे माँ हो जाएगी, वो तो खत्म हो गई, तो क्या नाम है उसका, बुजिशियार हो गया नाम होगा उसका, माँ ना तो हो नहीं सकता, पहले कभी थी किसी जन्म में, वो पहली बात बीत गई, हमारे साधु होता है ना, तो साधु होते हैं वो साधु तिथि मानी जाती है, पहला जन्म नहीं माना जाता, बूढ़ा है साधु और अबार साधु हो जाए तो 5 वर्ष पहला साधु हुआ वो बड़ा है, छोटा बच्चा है तो वो बूढ़ा हो तो छोटा है, वो हमारे मालिक माना जाता है, जब साधु होता तब से जन्म माना जाता है नया, तो नया जन्म होता उस दिन से, ऐसे नया बालक पैदा नहीं है उसको माता कैसे कहे, कभी माता थी कभी थी, वो तो मर गई। महाराज भरत जी ने कहा है कि मेरी माँ थी कहीं वो माँ नहीं रही मेरी, तो बेटे को जंगल में भेज दिया, अब माँ कैसे कहे, जीते जी माँ नहीं कहा भरत जी ने, माँ कैसे कहूँ, राम जी माँ कहते थे, भरत जी कहते नहीं, माँ थी मेरी, माँ तो मर गई, मेरी माँ जी कितनी दयालु थी, राम जी भी गोदी में खेलते थे, राम जी कौशल्या माँ को छोड़ करके के गोदी में ज्यादा रहते थे, क्यों भरत के साथ स्नेह था तो भरत के साथ खेलते, तो भरत जी की माँ के प्यार करती थी, तो माँ तो थी मेरी पहले, अब माँ नहीं, हमारी माँ तो चली गई, बेटे को जंगल भेज दिया, माँ है ये, माँ का काम है क्या ये, भरत जी मानते ही नहीं, के गई तरसती रही, गोस्वाम जी के पदा में आता है, कहते हैं कि भरत लाल मेरे को एक माँ कह दे, मैं कह दे तू माँ, ऐसे कह दे, अब कैसे कह दे, तेने बेटे को जंगल में भेज दिया तू माँ हुई, माँ का काम ये होता है, अब इस काम से भी माँ पढ़ा नहीं छोड़ा, अब माँ पढ़ा ही नष्ट हो गया, माँ पढ़ ही नहीं सकती, अब उसको माँ कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए उसका नाम, ये आदमी सभ्यता है, आज ये बढ़िया माना जाता है, पुरुष सब राजी हो रहे हैं, नाश कर रहे हैं अपना कुटुंब का नाश हो सब पापिष्ट वो लोग कुरिया कुल नाशनम, कुल का नाश करना महान पापी घोर पापी है जो कुल का नाश करता है, जाति का नाश करता है। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो खत्म कर दो नाश हो जाएगा, एक जन्म में मत दो, गायों को तो मार कर कत्ल कर दो, अरे हिंदुओं को पैदा बतवाने दो। मुसलमान कैसे कहा हमें वे परिवार नहीं, वे तो संख्या बढ़ाते हैं अपनी छोरियों को खरीद खरीद करेंगे। और वो नर्स होती है ज्यादा किस देश की, केरल की, केरल की नर्स इनको खरीद ले जा रहे हैं मुसलमान, उनसे सृष्टि पैदा कर रहे हैं, बहुत से पैदा हो जाए, लुगाया ज्यादा हो जाए, लुगाया पैदा हो जाए संतान, इसमें खरीदते हैं रुपया दे देकर ले जाते हैं हिंदुओं की छोरियों को, रूस सिटी पैदा कर रहे हैं। अब वे परिवार नियोजन करेंगे या परिवार हिंदू करेंगे, यार हिंदुओं के लिए लिखा हुआ तस्वीर भी लिखी हुई किसी एक जगह मुसलमान की नहीं देखी मैंने, स्टेशनों पर देखी तस्वीर भी हिंदुओं की है, हिंदुओं के लिए ऐसे लिखा है। अब वे परिवार नियोजन करो तो गाय को तो कतल कर खत्म कर देनी, वंश नष्ट कर देना, यार हिंदुओं को जन्म नहीं नष्ट नाश करने दो ही उपाय है, मार दो और आगे पैदा मत होने दो, मरता तो आप सब मरेगा ही, मरना बंद थोड़ी गया, जन्मना बंद कर दिया, अब जन्मना बंद कर दिया, मरते मरते खत्म हो ही जाएंगे, फिर क्या रहेगा, तो खत्म करे दो उपाय है, ये दो उपाय आज लिए है काम में, आप लेते हो उसको इसमें राजी होते हैं। पीछे पड़ जाती है माइयों की, तुम बताए ठीक करा ले, ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन करा ले, समझते नहीं बात नहीं है। अब उच्चिष्ट आदि को क्या समझे, क्या मर्यादा समझेंगे शास्त्रों की, हमारे शास्त्रों की मर्यादा साफ उल्टा चल रहा है, ऊंधा ऊंधा काम कर रहे हैं, महान अपवित्र हो रहे हैं, कितना बड़ा भ्रूण हत्या का पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या का पाप लिखा है, उनसे दुगुना पाप लिखा गर्भपात का, दुगुना पाप वो कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं, फिर खुश हो रहे हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं, राजी होकर जान जान को पाप करे, कितना भयंकर पाप होता है, ऐसी बात हो रही है। अब उसको क्या कहें हम, क्या समझाऊ किसको, क्या कहें, परवाह नहीं है, ये दशा हो रही है। इस वास्ते कहते हैं ममता हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, अरे ममता क्या अशुद्धि है, जब गर्भपात करते हैं अशुद्धि क्या क्या अशुद्धि होगी, जूठन खाते हैं एक एक गाजा, रोगों का संक्रमण होता है, स्वास्थ्य का जहाँ बिगाड़ होता है उसकी भी परवाह नहीं, अशुद्ध चीजें खाना है करना, और जैसा अन्न खाएगा वैसा मन बनेगा, वैसी बुद्धि बनेगी या बुद्धि भ्रष्ट होगी, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होगी विभिषति फिर पतन ही होगा, ऐसा महान पतन हो रहा है। आप लोग सुनते हो मानोगे नहीं, मन पता नहीं है, परंतु अलबत्ता मानते हैं, ऐसी बात मैंने देखी है, पर सामने आई है, कुछ नाम स्वीकार करते हैं, जहां जहां मैंने कहा है वहां इसकी संख्या कम आई है, गर्भगृहणी की संख्या भी कम आई है, और जगह की अपेक्षा कम आई है, वहां नसबंदी की अपेक्षा भी कम आई है, तो ऐसा मेरे सुनते हैं, ये भी मेरा विश्वास होता है, जिन गांव में बीकानेर पास कम होता है, और जगह से कहा कि यहाँ संख्या देखते हुए इतना परिवर्तन नहीं हुआ, उसी लेकर तो और करना चाहिए, नौकरी नहीं दी जाती, नौकरी लगते तो पहला तुम ऑपरेशन कराओ, नौकरी के लिए ऑपरेशन, व्यापार का हुक्म नहीं मिलेगा, व्यापार का परमिट नहीं मिलेगा, नौकरी में कराओ तो। कल परसों को एक बहन मिली कि हमारे संतान हुए, फिर हमारे पति व्यापार में था, उसके व्यापार का आगे नहीं मिलेंगे, इस वास्ते उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, नसबंदी करनी पड़ी जबरदस्ती, चाहते हैं कि हिंदू बढ़े, हिंदू मुसलमान में जब से हिंदू बनाओ, ये क्या अकल है, आप लोगों को भी है तो मेरे को समझाओ भाई, जन्म तो देना नहीं, हिंदू बन जाए मेरे पास हिंदू बनाओ मुसलमान, वे मुसलमान बन गया वे क्या निहाल करेगा, जब मैं जन्मेगा उसके संस्कार हिंदू के होंगे बचपन से, जगह ऐसे लुटता हुआ भरतपुरिया लुटेगी तरीके से जाए, अब वे क्या निहाल करेंगे, ये दशा हो रही है, आदेश होता है जाओ गुरु को समझाओ, तो भाई आजकल ये दशा है, हमें तो दुख होता है, और क्या करें हम और क्या करें बताओ, रोवे कहाँ रोवे, सत्संग करने वाली बहना नहीं करती ऐसी, बीकानेर में एक बहन ने कहा कि आप जाओ ऑपरेशन कराने वाली गर्भ गिराने वाली हॉस्पिटल में देखो जो ज्यादा संख्या और ही मिलेगी सत्संग करने वालों की, अब कठिन हो गए किसको कहें, ये हमारे सत्संग करने वाले भी ऐसा है, कहते स्वामी जी ने कह दिया अपने छोरी को कैसे शिक्षा होगी, कैसे उन्हें पालन पोषण होगा, कितनी तकलीफ होगी। अरे भाई हम ऐसे ही थे क्या, हम भी तो ऐसे ही माँ के जन्म में हुए हैं, वो क्या माँ ने कष्ट नहीं उठाया है, क्या पालन नहीं किया है, ऐसे ही बड़े हो गए ऐसे ही। आप समझो कोई ना कोई तो माँ होगी हमारी भी, हम बिना माँ के आए हैं क्या। अरे वो गर्भ गिर आती थी हमारी क्या दशा होती, आज आग के सामने बैठ सकता था मैं। मैंने पालन किया है, ठीक किया है सब तरह का, बाद आप सब बातें बताता हूँ। तो अब कितना नुकसान होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या दशा होती है, लोग बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा, नरकों में जाओगे, दुख पाओगे, थोड़ा थोड़ा शीतला रहो तो अच्छी बात है, अच्छी तरह काम करो, थोड़ी मुश्किल है।